grens is het niet druk. De uittocht begon dit weekend toen Amerika en Israël bommen gingen gooien. In Teheran wonen bijna 10 miljoen mensen. De man die 3 jaar terug zijn ex-schoonmoeder doodschoot en zijn ex-vriendin zwaar verwondde in Zwijndrecht sleept de staat voor de rechter. Hij zit een celstraf van 30 jaar uit, maar wil naar een andere gevangenis. Het regime van de baaiers waar hij nu in zit, vindt de man te streng. Vorige maand ging hij ook al uit protest in hongerstaking. En dan voetbal. De finale van de KNVB-beker gaat tussen NEC en AZ. AZ won vanavond in eigen huis van Telstar met 2-1. De Alkmaarders hadden wat geluk, want tot 2 keer toe werd er gescoord dankzij een eigen goal. Omhoog komt en dan is de vraag wie hem intikt. Daar zit hij erin. Ja, zo lijkt het besluit. 2-0 AZ. En zo loopt Telstar. Grote schade op aan het begin van de tweede helft en zijn beide doelpunten curieus. Was bij ESPN. De finale van de KNVB-beker is zondag 19 april in de Kuip in Rotterdam. En dan nog het weer voor Weerplaza. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 1 tot 4 graden. Morgen zonnig, lenteachtig en 15 tot 19 graden. Woehoe! Lekker. Dan de... Ja, ik ben denk ik heel enthousiast. 15 tot 19 graden. Ik ga helemaal uit mijn bolletje. Heerlijk. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met alleen een melding voor de A12. Arnhem-Duitse grens. Ter hoogte van Barberich is een omleiding ingesteld. Nee, ter hoogte van knooppunt Oud-Dijk is dat. Ongevalsonderzoek. En als je toch een beetje die kant op wil, dan moet je de U94 volgen. Dat is een voetpad. Hebben we net uitgezocht. Dat is zo'n voetpad. Ja, voetpad. Dus kijk even uit daar. Nee, misschien is het een Duitse weg. De oude Duitse weg, de U94. Nou goed. Dan flitsers. Die staan langs de A2 Utrecht Den Bosch bij 94.2. De A2 Maastricht-Echt 251.4. De A2 Den Bosch-Utrecht bij 100.1. De A7 Heerenveen-Drachten 155.4. De A12 Gouden Zoetermeer bij 20.9 en de andere kant op bij 19.4. De A17 Roosendaal-Moerdijk 3.5 en de A27 Hilversum-Almere bij 107.6. Music. Lars Boelen. Onderweg naar een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een extra zakcentje. Wil je meespelen? Stuur nog even snel het woord klok en doe dat met een berichtje in de Q-app. Cause you're always out to impress. Sometimes I fear my conscience feels like I'm deep underwater. Oh God, I'm going nowhere. Without you, nothing else matters. You don't understand. Feels like hell is my heaven. 24/7, stuck in my pain. Somebody like you will never be the same. Somebody needs you. You never fade away. Our darkest days and highlights could never be replaced by somebody like you. You. Within Temptation en Smash Into Pieces en Somebody Like You Back Your Music. Anne, wat heb jij nou gedaan? Heb jij nou een vriendin 30 cadeautjes gegeven? Ja, dat klopt. Maar, ze wordt 19 maart wordt ze 30. Ja, maar wat is dat dan een ding of zo? Of hoezo 30 cadeautjes? Heb je in je eentje 30 cadeautjes gegeven? Ja, klopt. Ik ben het meerdere keren tegengekomen op TikTok. Het heet 30 Presents Before 30. Ja. En ze mag dus elke dag een cadeautje openmaken. Oh, hè, maar dat is dan before 30. Dus voordat ze 30 wordt, mag ze tot de verjaardag eigenlijk een cadeautje openmaken. Ja, klopt. Maar dan heb je dat vandaag gegeven en jij zegt 19 maart is het jarig. Dan zit ik heel snel even te rekenen. Maar dat zijn ik ben geen rekenwonder, maar dat zijn toch geen 30 dagen meer? Nee, daar heb je wel een beetje gelijk in. Ja. Ik ben een beetje laat. Maar dat is omdat mijn organisatieskills, die zijn niet top. Nee, en ook rekenskills, dat is ook moeilijk. En, ook ja, niet. Ja, precies. Dan maar is het dat idee dat telt, hè? Ja, precies. Hey, leuk. Wat kostte dat nog eigenlijk, die 30 cadeautjes bij elkaar? Dat zal wel een dure aangelegenheid zijn geweest dan. Ja, ik heb het niet helemaal bijgehouden, maar ik denk wel rond de 100, 120 euro. Maar dat vind ik eigenlijk voor 30 cadeautjes nog wel meevallen. Want ja, als je dan toch weer eventjes mijn rekenskills erbij pakt, 30 gedeeld of 100 gedeeld door 30, dan is ongeveer €3,33 per 4 euro, zoiets. Ja, ik kan niet alles zeggen natuurlijk, want ze heeft nog niet alle cadeautjes opengemaakt. Maar er zitten ook cadeautjes tussen die niks hebben gekost. Ah, maar die jij hebt, die uit je eigen collectie? Of gewoon een kattenknipsel of zo? Ja, ik kan het niet zeggen, want ze zit waarschijnlijk te luisteren ook. Okay, één cadeau. Ik wil even één cadeautje horen. Eén cadeautje. Nou, laat ik het zo zeggen. Er zitten ook hele goedkope cadeautjes tussen. Ze heeft net een cadeautje opengemaakt. Dat waren allemaal stickers. Ze is gek op lezen. Dus dan kan ze er e-reader versieren met stickers over boeken. Wat ben je creatief? Ik bedoel, je bent echt een draak in organiseren en in rekenen. Maar je bent wel enorm creatief, Anne. Ja, dank je. Waanzinnig. Ik heb mijn best gedaan. Goed, dan gaan we nu kijken hoe het met jouw timing skill staat. Knok. Knok tegen de klok. We gaan een nieuwe ronde Knok tegen de klok spelen. We gaan een beetje van dat geld voor dat cadeau, voor al die cadeaus, gaan we proberen terug te verdienen, Anne. Je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag, maar beter laat. Dat is hoe het werkt. Dus bikkelhard, dan ga je met helemaal niks naar huis. Nee, ja, spannend. Ik zit zo vaak mee te doen op de radio. Ik ben benieuwd. Ik wilde het net aan je vragen. Heb je het vaker gehoord? Maar heb je toevallig ook gisteren geluisterd? Nee. Oeh. Want ik ga je nu, ja, Anne, ik ga je nu een voorstel doen. Dit doe ik bijna nooit, maar ik dacht, ik vind het wel lachen om een keer te doen weer. Je mag kiezen. Wil je een gloednieuwe klok, de klok van vandaag, of wil je de klok van gisteren? Oh ja, maar ik heb niet geluisterd. Ja, goed. Ja, als je gisteren dus wel had geluisterd, dat is een wijze les, altijd luisteren. Maar goed, dan had je dus geweten. Maar goed, ja, zeg het maar. Wat wil je? Nieuwe of die van gisteren? Doe maar dan een nieuwe. En dan hebben de mensen die zitten te luisteren ook wat nieuws. Misschien gaan ook een hoop mensen die nu luisteren, die gisteren zaten te luisteren, echt wel heel erg zeggen van, oh, je bent zo stom, wat is dat zoveel in? Misschien zat er ook heel weinig in. Ja, dat weet je ook niet. Dat weet je natuurlijk ook niet. Nou goed, we gaan gewoon een nieuwe instarten. Ja. Ik wens jou heel veel succes, Anne. Daar ga je. Dankjewel. 8 euro. 27 euro. 59 euro. 133 euro. 167 euro. Stop. Huppatee. 167 euro. Even een applausje voor Anne, jongens. Woe! Ja. Hé, hey, dat is toch een lekker bedrag, 167 euro? Ja, hij ging ineens heel snel. Ik denk, nee, nou durf ik stoppen, niet. Stoppen, ja, nou, heel goed gedaan. Laten we even luisteren wat er uiteindelijk dus in had gezeten. Ja. Want had er nog veel meer in gezeten, dat gaan we nu ontdekken. 206 euro. Ja. Oh. Ja. 210 euro. Ja. Ja. Ja, en daar was het wel echt klaar. Dat is heel erg meevallen. Wil je nog weten wat er gisteren is had? Wat je eigenlijk dus... wat denk je? Ja, maakt ook niet uit. Wat denk je? Wat ja, is een stomme vraag voor mij. Zijn geweest, nee, dus er zat uiteindelijk 199 euro in. Dus dat viel veel beter. Dus je bent bij deze klok had je... Ja, het is een goede keuze geweest. Er zat 210 euro in. En 167 gaan we naar je overmaken, Anne. Wat superleuk, dankjewel. Ik wens jou een fijne avond. Komt helemaal goed. En tot later. Voor je leuke dankjewel. Kandidaat, Anne. Voor je leuke kandidaat. Gezellig, doei. Morgenavond bij Joost en bij mij een nieuwe rondes. Knok tegen de klok en maak je kans op een extra zakje. Shakira komt eraan en hier is Jonas Brothers. Only Human by Q. I don't want this night to end. It's closing time, so leave with me again.

Barbecue en Aperture. Ik wil je even wat laten horen. Ik kreeg afgelopen weekend... Ja, daar gaan mensen... Ik denk dat iemand heel boos gaat zijn wat ik nu ga doen. Maar ik kreeg afgelopen weekend een audioberichtje. Luister. Mop, ik heb net echt wat gênants meegemaakt. Oh, echt verschrikkelijk. Oké, luister. Dit is het begin van een audiobericht. Dat kreeg ik van Romy van de redactie. Romy? Sorry, maar ik wist dat dit is niet de afspraak. Nee, maar ik dacht, ik vind dit zo'n goed verhaal. Dat kan best, maar ik heb dit gewoon naar jou gestuurd op WhatsApp. Dat gaan we dan toch niet hier in één keer behandelen? Maar het is toch een leuk verhaal? Nou, weet ik niet. Ik vind het heftig, hoor. Ja, natuurlijk. Het is een klein beetje gênant, maar het is ook leuk. Ik vind het heel heftig. Leuk verhaal. Kan je dat verhaal vertellen? Nou, weet ik niet, hoor. Nou, nee. Ga je het niet vertellen? Nee. Het is toch leuk? Het is een goed verhaal. Ja, nee, gênant. Echt fucking gênant. Denk er even over na, alsjeblieft. Wil je er even over nadenken? Ja, best. Ja. Het is echt een goed verhaal. App van Jeroen. Jeroen zegt, Romy, vertel gewoon. Ja, ik kreeg afgelopen weekend een audioberichtje van mijn rechterhand van dit radioprogramma, Romy van de redactie. Mop, ik heb net echt wat gênants meegemaakt. Oh, echt verschrikkelijk. Oké, luister.

It was a crush. Now I might have wanna say too much, but that- Larsen bij Q Music in Lush Live. Mop, ik heb net echt wat gênants meegemaakt. Oh, echt verschrikkelijk. Oké, luister. Dit audioberichtje kreeg ik afgelopen weekend van mijn rechterhand, Romy van de redactie. Romy, vertel, wat is dat gênante verhaal? Ja, ik ging naar stand-up comedy. Superleuk, echt een aanrader om te doen. Ja. Ik kwam in de zaal, kreeg een plekje toegewezen. Ik zat vooraan, helemaal in het midden, vooraan, voor het podium. Ik denk, ja, op zich prima. Er komen dan allemaal verschillende cabaretiers langs en die gaan allemaal grapjes maken. Ik krijg een minuut of tien de tijd. Het gaat veel over seks, kan ik je vertellen. Ja, tuurlijk, het is leuk. Ja, leuk. Het gaat, ja, is dankbaar ook grappig, onderwerp, is ook leuk, grappig. Altijd leuk. Nou, op een gegeven moment wordt er in de rij waar ik zit vooraan, helemaal aan de linkerkant zit een vrouw. Daar wordt een vraag aan gesteld. Ja. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Pijpt u wel eens? Oh, sorry, wacht even. Even voor de. Even als er nog kinderen luisteren, even de oortjes dicht. Ja. Ja, ik ga het gewoon even zeggen zoals nee, het nou ook precies. Gezegd, ja, oké. Dus die vrouw die zakt een beetje zo weg. Die denkt, sorry, wat wordt mij hier nou gevraagd? Ja, die begint te lachen. Maar ja, er komt toch een beetje zo uitgemompeld. Ja, ik wel eens. Ja. Nou, er zit een man naast, die slaat ze over. Ze gaat naar de volgende vrouw in het rijtje. Ook even dezelfde vraag aan jou. Pijp jij wel eens? Nou, die beantwoordt ook die vraag met ja. Hier komt nog een vrouw aan. Pijp jij wel eens? Ja. Ook het antwoord daarop was weer ja. Ze sloeg al die mannen over. Weer een vrouw. Ja. Weer het antwoord was ja. Op een gegeven moment komt ze bij de vrouw naast mij. En ik denk, ze gaat nu toch op een gegeven moment wel ook een keer stoppen. Zeg maar, ze stopt toch wel. Ze gaat toch niet door met die vraag. Hoe vaak gaat ze die vraag nog stellen? Stop ja, nou. Ja, ja. Ze komt naast mij. Dat is mijn zus die naast mij zit. Ja, je zus. Ja, okay. Maar op zich van mijn zus denk ik nog, kan ik het van hebben? Weet je, we kennen elkaar. Ja. Mag ik wat vragen? Pijpt u wel eens? Nou, waarop mijn zus zegt, ja. Nou ja, goed, dat antwoord had ik kunnen verwachten. Ja. Ik denk, alsjeblieft, laat haar nu stoppen. En toen kwam ze bij jou. Ze kijkt mij aan. Ja. En ze zegt, hey, mag ik wat vragen? Ja. Pijp jij wel eens? Wat zei je toen? Nou, ik had echt een soort error in mijn hoofd. Ik dacht echt, dat wil ik helemaal niet zeggen. Dus ik mompelde een beetje zo. Yes. Ja. Toen dacht ik, nu stoppen. Nu is het klaar. Stop, ga door met je verhaal, met die grap die je wil maken. Want het is echt nu stoppen. Want ze gaat naar de vrouw die rechts van mij zit. Ja. Ze vraagt, pijpt u wel eens? Ja. En die vrouw zegt, jazeker. Nou, toen dacht ik echt, nee! Want die vrouw die naast mij zat, dat is mijn moeder. Ja, sorry hoor, maar dit wilde ik niet weten. Fucking gênant. Ja, ik heb haar ook echt niet meer aangekeken. Ik kon het niet. Ik zakte helemaal weg in die stoel. Ik dacht, nee. Ah, je moeder. Ja, sorry hoor, maar dat wil je toch niet horen? Dat kan toch niet, je moeder? Okay. Ik krijg het gewoon weer warm van, ja. Ja, maar ben jij ook een beelddenker? Ja, hou op. Verschrikkelijk, oh. Nou, toch weer wat geleerd. Jouw moeder... Nee! Stop! My eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. I remind myself. All my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we've known the pain. Beyond angels on the together. We've known the failures and we felt the shame. Silence are weeping on the boulevard. We're up to the sea and dive into the sky. still. Shout on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Tricks en Golden by Q. Ja. Ja, ik ben nog steeds een beetje onder de boven van het verhaal van Romy van de redactie. Kan je nog even in twee zinnen uitleggen wat je nou net vertelde? Ja, ik was naar een comedyclub en daar was een cabaretier bezig. En het ging over wij vrouwen wel eens pijpen. En die vraag werd ook in het publiek gesteld. Ook aan mij en toen ook vervolgens aan mijn moeder. Waarop zij volmondig ja zei. Ja, nou, dat vond ik echt heel heftig. Ja, dit wil je niet weten van je moeder natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Absoluut niet. Kijk, nou goed. Ja, je moeder is ook niet roomser dan de paus. Jij bent ook niet voor niks op deze wereld gezet. Nee, precies. Maar goed, laten we het alsjeblieft niet over hebben en al helemaal niet over nadenken. Sander in de Q&A. Nou, inderdaad, een super gênant verhaal hoor, Romy. En ik snap je gevoel wel. Dat lijkt me echt verschrikkelijk om te weten over is je eigen moeder. Ja, ja. Maar wat was nou de grap dan van die cabaretier uiteindelijk? Ja. Ja, Marieke vraagt het ook in de Q-app. Vorige bericht was... Oh, vorige bericht was snel weg. Ik weet niet wat dat betekent. Maar ze zegt... maar wat was nou de grap met dat pijpen, zegt ze? Nou, ik kan je vertellen... Ik heb na dat antwoord van mijn moeder... heb ik een soort error in mijn hoofd gehad. Ik heb echt nou zo moeten bijkomen hiervan. Ik heb die hele grap niet meer gehoord. Nee, begrijp ik was alleen ook, maar aan het... van oké, ik moet mijn moeder niet aankijken. Ik moet echt even helemaal... Poeh, ik heb het zo heet. Ja, zeg ja. maar, waarom doet ze mij dit aan, zeg maar? Dus nee, ik heb die hele grap heb ik niet meer meegekregen. Lindy zegt trouwens nog... meid, wees blij dat het niet je oma was die naast je zat. Nou, had ik misschien zelfs nog wel beter gevonden. Nou, ja, weet ik niet. Ja. Ik ook niet. Dat wil je toch van je oma? Hou nou toch op met je opa. Daar... Ja, maar voor mijn oma vind ik het dan misschien nog schattig. Dat ik denk van, joh, dan heb je nog lekker plezier. Ja, oude sorry leeftijd. Hoor, nee hoor. Ja. Nou, dat zou ik niet willen. Nee. En, Tinus die zegt... ach, we zullen maar zo zeggen, het zit in de familie. My breath away. Losing you is like living in a world with no air. Oh, I'm here alone, didn't want to leave. My heart will move, it's incomplete. Cause there was a way that I can make you understand. But how do you expect me to live alone with just me? With my world revolves around it, it's so hard. Forever. Kesha en Destiny bij Q. Het is bijna middernacht. Een nieuwe dag gaat beginnen en bij Q Music doen we dat niet goed, maar fout met een liedje uit het foute uur. Nou is het morgen. Ja, je probeert af en toe een beetje een aanleiding voor liedjes te vinden, maar morgen is het de dag van de maximumsnelheid. Vraag me niet wat dat precies is, maar ik dacht, dat is een goede reden om even drie rechterbaanklappers tegenover elkaar te zetten. De vraag is, welke wil je zo meteen horen? Oh, wacht, even, misschien handig als ik gewoon één voor één. Ja. Cascada, Every Time We Touch, of ga je voor AC/DC? Ook lekker op de rechterbaan, hè? Rechter voetje lekker naar beneden, een beetje gas geven. Lekker voor de hoofdprijs weer tanken. Of ga je voor deze? Too Limited and No Limit. Alright. Stem op je favoriet, dat doe je nu in de poll. Hij loopt in de Q-Music app. Het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. Geen smaakcombi te zottie. Nu in drie nieuwe smaakcombi's. Mmm, de spuuggenottie. Duo Panottie, lekker in een potie. Zie je het al voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop, weet wat te doen. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Nu, alle Welkoop eigen merk tuin en potgrond. 2 plus 1 gratis. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen.